sobою. Ludy, mercenni, kraszcze mowczyk. Kres na okres ryby, kiruchy. I aż po prosy łwiczyni. Kosze, to moje zawity muchy. Słowa mi z bolu do bolu pojaśnię już ludy tajemny, bo ja pojaśnię już jak rozsiady z soboju. Thank you. Zvjači ruke i hove, sprahne njega slova. Kto nakazao prostjahate ruke, skazao što svi kaska čudova. To po bohoslove ne zvjači ruke i hove, sprahne njega slova. Kto nakazao prostjahate ruke, skazao što svi kaska čudova. Imao ludino, predeš u šedjaci, Bog ne kazuje normalne. Može na šlaku, vedno ti prijatak da čečenjaj. Mali Bohe, dožen s vas malo i krovi Bog. Bez da se čuješ je podomate, veš obstinu, kino te horo. Hranite na vašem signalu. We'll be right back. jeden dzień ktoś zabudę śpiewać pisań, bo Włochy, Włochy, Włochy mocne serce choniać. Że żaden sąd szczopły szenny bit czyniać, bo serce, serce, serce choriać. Promynę żaden dzień kto za budę śpiewać piseń, bo Włochy, Włochy, Włochy mocne chce serce choriać. Soldatiu, no obkynę moc. eterny.